Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 11 maja, punktualnie piąta. Trójkowy budzik. Thank you. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej w robocie już obudzony. Wielki, oddany, wierny fan Dżemu. Już z nami. Bardzo dziękujemy, odwzajemniamy te sygnały życzliwości. No to na słodko dziś, tak się okazało, chwilkę po godzinie 5. 5 minut po 5 i oczywiście teraz sprawdzamy prognozę pogody. Polska w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Zatoką Fińską, z Czechami i północnego wschodu. Na południowy wschód kraju przemieszczać się będzie strefa chłodnego frontu atmosferycznego, oddzielająca ciepłe i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego od chłodniejszego, napływającego z kolei z północy powietrza pochodzenia arktycznego. No i co dziś? Tylko na południu i na południowym wschodzie, poza tym pochmurno, deszczowo, możliwe także burze z gradem, te najgroźniejsze na obszarze od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Opolszczyznę. No i wiatr północny, północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, także poza rejonami występowania burz do 70, a wysoko w górach w porywach do 110 km na godzinę. Ciśnienie niskie jeszcze spada, w południe w Warszawie wyniesie 988 hektopaskali, a na termometrach od 10 stopni nad samym morzem, 16 na Kujawach, 21 na Suwalszczyźnie, 24 stopnie dziś w centrum kraju, najwyższa temperatura do 28 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. I zauważalna bardzo duża rozpiętość temperatury od 8-10 nad morzem, nawet do 28 na krańcach południowo-wschodnich. No to tam się teraz wybierzemy. Tam właśnie, na Podkarpacie. Opadły mgły i miasto ze snu się budzi, górą czmycha już noc. Ktoś tam cicho czeka, by ktoś powrócił, do gwiazd jest bliżej niż krok. Pies się włóczy, bo pod murami bezdomny niesie się tęsknota czyjaś na świata cztery strony. A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy, toczy, toczy się los. A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy, toczy, toczy się los. Ty co płaczesz, ażeby śmiać mógł się ktoś? Już dość, już dość, już dość. Odpędź czarne myśli, dość już twoich łez. Niech to wszystko przepadnie we mgle. Bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje. Nowy dzień, bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje. Nowy dzień, bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje. Dusznego snu już miasto się wynurza, słońce wschodzi gdzieś tam. Tramwaj na przystanku zakwitł jak róża, uchodzą cienie do bram. Ciągną swoje wózki dwukółki mleczarze, nad dachami snują się sny, podlotków pełne marzeń. A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy, toczy, toczy się los. A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy, toczy, toczy się los. Ty co płaczesz, ażeby śmiać mógł się ktoś? Już dość, już dość, już dość. Odpędź czarne myśli, porzuć błędny wzrok. Niech to wszystko zabierze już noc. Bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje. Nowy dzień, bo nowy dzień. A proszę, jak przyjemnie, i Bieszczadzkie Anioły też na słuchu w starym lampowym radioodbiorniku. Pozdrawiamy gorąco. Sygnał także od pana Tomka parzącego kawę już dla naszego budzikowego grona popędził zrobić. No i z dalekich zakątków pani Iza z Nowej Zelandii z nami. Budzik o tej porze, no tak się akurat złożyło. Dla nas to chwilka po godzinie 5:00. To taka popołudniowa pora w Christchurch. Być może nieco spóźniona radość, ale można 3 tygodnie. Troszkę wolnego, troszkę niepracującego czasu, ale teraz w dobrej kondycji spod grubej warstwy chmur na zachodnich rubieżach Dortmundu melduje swoją obecność w pracy pan Rafał. Pan Rafał, dodajmy, gazeciarz. No tak, mówiłem troszkę o pogodzie. Zmienną i dynamiczną jest. No i rzeczywiście, jak spojrzymy na satelitarne mapy Europy, od dziś pogoda zacznie się gwałtownie zmieniać. Ten nadchodzący tydzień przyniesie burze, ochłodzenie i porywisty wiatr, także opady deszczu, a nawet śnieg. Tak wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii. No i zgodnie z prognozami MGW, sprawcą tej zmiany będzie aktywny front chłodny, który już tej nocy od północnego zachodu właśnie nasuwa się nad nasz kraj. No i właściwie to będzie z każdym dniem, a właściwie nocą, to dziwne, bo już prawie połowa maja, tu jednak coraz większy przymrozek, miejscami nawet do -4 stopni, to z wtorku na środę. No i oczywiście dużo niższa temperatura, a do tego, na co także zwracałem uwagę, różnica między najcieplejszym a najchłodniejszym miejscem w Polsce może osiągać, i to w ciągu dnia, prawie 20 stopni Celsjusza. No taka zmienna pogoda, do której to być może także i w maju powinniśmy przywyknąć. 12,5 minuty po godzinie 5:00. These are the reasons I drink. The reasons I tell everybody I'm fine, even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got me so deep. And nothing can get reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier like they do. Here we are. I feel such rapture and my comfort is so strong. Oh, warhead. It feels so helpful in my need for respite. I feel everything so deeply when I'm not medicated. And sure, I said I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from.

Jak zwykle w budziku nie może zabraknąć muzycznego kalendarza. I tu świętujemy choć smutną rocznicę, 39. rocznicę śmierci niezwykłego, charyzmatycznego jamańskiego wokalisty, gitarzysty, kompozytora, który rzecz jasna na świecie przyczynił się do popularności muzyki reggae. 11 maja 1981 roku zmarł Bob Marley. Klasek, dobrze, że Państwo tego nie widzą. Redaktorek w studiu z widokiem na las po prostu buja się niczym, no nie przymierzając, redaktor Olszański, gdy tylko usłyszy choćby dwie nutki reggae. Bob Marley, klasycznie w muzycznym kalendarzu w 39. rocznicę śmierci artysty. Trzy sygnały od Państwa, od Pana Łukasza, jeszcze tylko chwilka i do domu i już po pracy i tak to minął weekend. Sygnał od Pani Kasi z Krakowa, która życzy dobrego miłego poniedziałku wszystkim u progu nowego dnia. I jeszcze pan Andrzej ze Starego Sącza, wierny słuchacz i rówieśnik Trójki, także z nami na nasłuchu, co bardzo nas cieszy. 26 minut po godzinie 5 w muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych 11 maja. I tak 79 lat temu urodził się Eric Burdon, angielski wokalista m.in. grupy The Animals. And you never stop rocking till the moon went down. You know it sounds so sweet, I gotta take me a chance. Rolled out of my seat, you know I had to dance. Started moving my feet, oh, clapping my hands. But they kept on rocking, going round and round. Oh, baby, what a crazy sound. When the police knocked, both those flew back. Boom, kept on rocking, going round and round. Oh, baby, it had a crazy sound, and they never stopped rocking. No i jak tu się nie rozbudzić, to sygnał od pana Pawła. No pewnie, że tak. Tym bardziej, że to taka impreza urodzinowa. Rocznik 41, Eric Burdon z The Animals. 28,5 minuty po godzinie 5. Ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, no ale po kolei. W 1838 roku zmarł Jędrzej Śniadecki, lekarz, chemik, biolog, filozof, profesor i kierownik Kliniki Medycznej Uniwersytetu Wileńskiego. Jest twórcą polskiego słownictwa chemicznego, autorem pierwszego podręcznika chemii. Wprowadził pojęcie przemiany materii, był też pionierem wychowania fizycznego w Polsce. 116 lat temu urodził się Salvador Dali, światowej sławy hiszpański malarz surrealistyczny. Jest twórcą indywidualnej metody paranoiczno-krytycznej w malarstwie. Zmarł w 1989 roku. W 1944 rozpoczęła się bitwa o Monte Cassino, a 65 lat temu w Warszawie rozpoczęła się konferencja, na której powołano Układ Warszawski, odpowiedź na przyjęcie RFN do paktu NATO. 49 lat temu zmarł poeta Rafał Wojaczek, a równo 40 lat temu Władysław Kozakiewicz ustanowił rekord świata w skoku o tyczce, osiągając wynik 572 cm. 23 lata temu Garry Kasparow, mistrz świata w grze w szachy, przegrał z komputerem IBM Deep Blue. To był rok 1997, a w roku 2005 zmarł Oskar Hansen, polski architekt fińskiego pochodzenia. Jest m.in. projektantem osiedla imienia Słowackiego w Lublinie oraz dwóch warszawskich osiedli, Przyczółek Grochowski i Rakowiec. Hansen zmarł 15 lat temu. No, być może ktoś słucha teraz z tychże osiedli, czy Słowackiego w Lublinie, czy Przyczółka Grochowskiego i Rakowca. Kłaniamy się i pozdrawiamy. Wspominamy także jeszcze dwóch niezwykłych ludzi, których wspólnym mianownikiem jest właśnie data rocznicy śmierci. 10 lat temu zmarł aktor teatralny, filmowy i telewizyjny Maciej Kozłowski, a 5 lat temu pożegnaliśmy scenarzystę i reżysera filmów animowanych Romana Chuszczo. Jest współtwórcą m.in. pomysłowego Dobromira, także Dziwnych przygód Koziołka Matołka oraz serii Pies, Kot i... Był też wieloletnim współpracownikiem Związku Harcerstwa Polskiego i kierownikiem literackim Gawędy. Roman Chuszczo zmarł 5 lat temu. Oczywiście w muzycznym kalendarzu nie brakuje życzeń urodzinowych i te najlepsze kierujemy do dzisiejszej jubilatki, którą jest Kasia Klich. Wszystkiego dobrego. Mateusz czujnie na słuchu. Czy to już... No nie, jeszcze nie koniec muzycznego kalendarza, choć no oczywiście nie zaglądając w metryki i tak skrupulatnie o tym nie mówiąc, Kasia Klich, najmłodsza z dzisiejszych jubilatów w muzycznym kalendarzu, o tak powiedzmy. No to już za 25 minut szósta, sprawdzamy cóż tam w pogodzie. D Dynamiczna pogoda, dynamiczna, napływa powietrze pochodzenia arktycznego z północnego zachodu rejonu Europy. Dziś pogodnie tylko na południu i na południowym wschodzie. Poza tym pochmurno, deszczowo, możliwe burze z gradem i te najgroźniejsze burze z intensywnymi opadami w rejonie od Suwalszczyzny przez Mazowsze aż po Opolszczyznę. Wiatr północny i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, także poza rejonami występowania burz do 70, a wysoko w górach w porywach do 110 km na godzinę. Ciśnienie niskie i spada, w południe w Warszawie wyniesie tylko 988 hektopaskali. No i bardzo duża rozpiętość temperatury, bo w dzień będzie od 8-10 stopni na wybrzeżu i po Morzu Zachodnim, na Kujawach 16, na Warmii, Mazurach oraz w Wielkopolsce 18, na Suwalszczyźnie, gdzie zazwyczaj najchłodniej aż 21 stopni, w centrum kraju 24, do tego najwyższa temperatura w Małopolsce i na Podkarpaciu do 28 stopni Celsjusza. I'm not strong enough to stay away. Can't run from you. I just run back to you. Like a moth, I'm drawn into your flame. You say my name, but it's not the same. You look in my eyes. I'm stripped of my pride, and my soul surrenders. And you bring my heart to its knees, and it's killing me when you're away. Apokaliptyka w muzycznym kalendarzu na 42. urodziny, które obchodzi dziś Perttu Kivilakso, fiński wiolonczelista, kompozytor, członek Apokaliptyki. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No i w kalendarzu oczywiście zaznaczamy coś fińskiego. Żeby to Perttu nie czuł się tak samotny, to do grona dzisiejszych jubilatów dołączamy także Jan Rahonen, fiński skoczek narciarski, rocznik 77. Janne Pesonen, hokeista fiński, 38. urodziny, rocznik 82. No i jeszcze Arttu Lappi, fiński skoczek narciarski, który to kończy 36 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No a przenosząc się na nasz polski grunt i na to, co dziś w kalendarzu stoi, Dzień Hutnika. Państwo podpowiadają także Dzień Pracownika Komunalnego i co dziwne, że akurat dzisiaj i tylko raz w roku dzień bez śmiecenia. No, niby powinniśmy cały rok świętować, to w ogóle nie świętować, nawyk normalny, no ale jeśli to się zaznacza gdzieś w kalendarzu świąt osobliwych. Aha, jeszcze pani Edyta podpowiada, że dziś także Dzień Doradcy Podatkowego. Kto to wymyśla? Tyle świąt jednego dnia. No ale także wszystkich doradców, jeśli pani Edyta z branży, to również mocno ściskamy. Tak na odległość i bezpiecznie. A imieniny dziś Igi, Franciszka i Ignacego. Świętującym najlepsze życzenia. Słońce obudziło się prawie godzinę temu, zajdzie po godzinie 20. Dzień potrwa 15,5 godziny. Tak to rozpoczyna się nowy tydzień, 132 dzień tego roku, poniedziałek, 11 maja. To dzień urodzin 36. Sławka Uniatowskiego. Wszystkiego dobrego. Nocą ulice są puste i ciche, spokojne. Milczę jak one, bo wiem, że to koniec i tak. Światła mrugają mi znakiem tak jasnym jak słońce. Wolną masz drogę, więc na drugą stronę już idź. Stoję na drodze donikąd i pytam raz jeszcze. I patrzę na ciebie i co robić nie wiem już sam. Czas w miejscu stanął, samolot rozcina powietrze. Jest piąta rano i zaraz się skończy ta noc. A po drugiej stronie jest wolność, początek i koniec. Tam ciebie nie będzie, tam pustka niespełniona. Tam gesty i słowa i myśli od nowa znów więcej. To tylko połowa, bo reszty nie wróci już nic. Stoję na drodze do nikąd i pytam raz jeszcze. Patrzę na ciebie i co robić nie wiem już sam. Czas w miejscu stanął, samolot rozcina powietrze. Jest piąta rano, zaraz się skończy ta noc. Ciebie i co robić nie wiem już sam. Czas w miejscu stanął, samolot rozcina powietrze. Jest piąta rano, zaraz się skończy. czyta noc. Jest piąta rano i zaraz się skończy ta noc. Jest piąta rano i zaraz się skończy ta noc. Budzikowe kalendarium muzyczne. We'll be right back.